باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ایمان میں سے یہ ہے کہ انسان پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہ یحب لنفسی ہی جو پسند کرے اپنے لیے. امام بخاری کبھی اجزاء اسلام کا بیان کرتا, جیسے پہلے باب میں گزر گیا اطعام الطعام من الاسلام, اور کبھی ایمان کے اجزاء کا بیان کرتا ہے. باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ کیوں؟ تو بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ امام بخاری اشارہ کرتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں ترادف ہے, اسلام اور ایمان میں ترادف ہے. تو اطعام الطعام من الاسلام کا معنی یہ ہوا اطعام الطعام من الایمان, او باب من الایمان ان یحب کا معنی یہ ہوا کہ من الاسلام ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترادف کی طرف اشارہ کیا کہ اسلام اور ایمان دونوں مترادفین ہیں, او اسلام مرکب ہے تو ایمان بھی مرکب ہے. ٹھیک ہے, البتہ سب جگہوں میں من الاسلام تعبیر نہیں کرتا, سب تراجم میں من الایمان تعبیر نہیں کرتا. کیوں؟ اس میں اشارہ ہے تفنن کی طرف. کس کی طرف؟ تفنن یعنی تجدد فی العبارت کی طرف. اگر ایک طرز کا کلام ہے تو سامع تک جاتا ہے, اس لیے مصنف الفاظ بدل دیتا ہے تاکہ جدید جدید طریقہ طالب علم کے سامنے پیش کرے اور ان میں نشاط ہو. اس لیے کبھی من الاسلام کہتا ہے اور کبھی من الایمان کہتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں من الاطعام الطعام من الاسلام اس لیے کہا کہ اس باب کی روایت میں اسلام کا ذکر تھا. ای الاسلام خیر, ایو الاسلامی, او یہاں ایمان سے تعبیر کی من الایمان ان یحب لاخیہ. یہ اس لیے کہ اس باب کے روایت میں ایمان کا ذکر ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ٹھیک ہے, تو بات یہاں سے شروع تھی کہ امام بخاری کبھی من الاسلام کا ترجمہ اور کبھی من ال ایمان کا ترجمہ, یہ مختلف تعبیرات کیوں اختیار کرتا ہے؟ تو عینی نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے ترادف کی طرف کہ اسلام اور ایمان دونوں مترادفین ہیں, دونوں مترادفین. ایک پھر اس پر سوال ہے کہ جب مترادفین ہیں تو سب تراجم میں من الاسلام کا عنوان ذکر کرے یا سب تراجم میں من ال ایمان کا لفظ ذکر کرے؟ تو اس کی دو توجیحات عینینی کی. ایک تو اشارہ ہے تفنن و تجدد فی العبارت کو. اگر سب میں من الاسلام کہتا تو ایک طرز کلام سے سامع تنگ پڑتا ہے, تو اس نے تجدد فی العبارت کا راستہ اختیار کیا کہ کبھی من الاسلام ذکر کرے کبھی من الایمان ذکر کرے. کل جدید لا زید. ایک دوسرا جواب یہ دیا ہے عینی نے کہ اصل میں پہلے باب کی حدیث میں اسلام کا ذکر تھا, ای الاسلام خیر, تو ترجمہ الباب میں اسلام کا ذکر کیا اطعام الطعام من الاسلام, اور اس باب کی حدیث میں من ایمان کا ذکر تھا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. اس وجہ سے یہ ترجمہ الباب میں ایمان کے ساتھ تعبیر کی. ٹھیک ہے, یہ ایک بات. دوسری بات یہ کی کہ اس باب کی غرض کیا ہے اور ربط ما قبل کے ساتھ کیا ہے. تو عینی نے ربط ما قبل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ ما قبل سے ترقی مقصود ہے. پہلے باب میں یہ تھا کہ ایمان کا ادنا جو دفع مضرت ہے, باب من سلم المسلمون من لسانه و یده, دفع مضرت کے بعد اعلی درجہ ایمان کا یہ ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچا دے, دوسروں کو نفع پہنچا دے. اطعام الطعام من الاسلام. ٹھیک ہے, آج میں یہ ہے کہ اس سے ترقی کر کے یہ ہے کہ دوسرے کو اپنا مساوی بنا لیں. ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه, اپنی بھائی کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو پہلے باب میں ادنا درجے کا ایمان تھا کہ دفع مضرت کرو, دوسرے باب میں اسے ترقی کر کے کہ دوسرے کے ساتھ احسان بھی کرو. ان تطعم الطعام, ٹھیک ہے, اس کا نام مواسات ہے, یعنی دوسروں سے ہمدردی کرنی. اور اس باب میں ترقی کر کے یہ بتایا کہ دوسروں کو اپنا مساوی سمجھو, دوسروں کو اپنا مساوی سمجھو. ٹھیک ہے, تو اس باب میں ترقی ہے من الادنا الى الاعلى, یہ مناسبت ہے ما قبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد ترکیب ایمان کیا ہے, او استدلال من الایمان, یہ من تبعیض کے لیے ہے. او من تبعیض داخل ہوتا ہے کل پر, الخاتم من فضۃ, تو خاتم جز ہے اور فضۃ کل ہے. معلوم ہوا کہ ایمان کل ہے اور محبت لاخیه ما یحب لنفسه اس کا جز ہے. تو مقصد ترجمۃ الباب کا اس بات ہے ترکیب ایمان کا کہ ایمان مرکب ہے. ٹھیک ہے, یہ تین باتیں ہو گئی. اول یہ ہے کہ کبھی من الاسلام اور کبھی من الایمان کا ذکر کیوں کیا, تو عینی نے جواب دیا اشارہ ہے ترادف کی طرف. پھر اعتراض ہے کہ جب ایمان اسلام مترادفین ہے تو پھر سب تراجم میں اسلام کا ذکر کرے یا سب میں ایمان کا ذکر کرے. اس کے دو جوابات دیے تھے کہ مترادفین ہے لیکن مصنف نے تفنن فیل عبارت کیا ایک, دوسرا جواب دیا کہ ہر باب کی روایت سے اس ترجمۃ الباب کو بنایا ہے. تو پہلے باب میں اسلام کا ذکر تھا تو من الاسلام کہا, دوسرے میں ایمان کا ذکر تھا تو ترجمے میں من الایمان کا. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی مناسبت ما قبل کے ساتھ کیا ہے, تو ہم کہتے ہیں مناسبت ترقی من الادنا الى الاعلى ہے. اطعام الطعام میں مواسات ہے, دوسرے کی ہمدردی, اور اس باب میں مساوات ہے کہ دوسروں کو اپنے برابر سمجھو. چوتھی بات یہ ہے کہ مقصد ترجمۃ الباب کا کیا ہے, تو اس بات ترکیب ایمان کا کہ ایمان مرکب ہے. اس لیے مصنف نے یہاں من ایمان پر داخل کیا اور من تبعیضی داخل ہوتا ہے کھول پر, الخاتم من فضۃ, تو یہ فضۃ مدخول ہے من کا, تو یہ کل ہوا اور خاتم اس کا جز ہوا. یہاں بھی ایمان کل ہوا اور محبت لاخیه جو ہے یہ کیا ہوا, اس کا جز. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم, یہ ایک سند. وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي عليه السلام يدوسي سند قال لا يؤمن أحدكم مؤمن نہیں بنے گا ایک تمہارا حتی یحب لأخیہ حتی کہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما وہ چیز یحب لنفسی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس پر عمدۃ القارنی تو نہیں, ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اعتراض کیا ہے کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان یحب لأخیہ ما, یہ ما الفاظ عامہ میں سے, اس کا معنی کہ جو کچھ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ آپ کے لیے پسند کروں تب بھی میں مومن ہوں. تب تو اگر میں شرابی ہوں تو میں اپنے لیے شراب پسند کرتا ہوں, اس کا معنی کہ آپ کو بھی پلا. میں ڈاکو ہوں تو اپنے لیے ڈاکو اور مفت کا مال پسند کرتا ہوں تو آپ کو بھی ڈاکو بنا لوں, ٹھیک ہے. اور حالانکہ یہ اصول شرع کے خلاف ہے. نیکیوں کی دعوت تو ہے, برائیوں کی دعوت تو نہیں ہے. وہاں تو آیا ہے ینہون عن المنکر, اور یہاں معلوم ہوا کہ جو منکر اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو, تو ینہون عن المنکر, اور اس حدیث میں ٹکراؤ ہے, ٹھیک ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ماں اگرچہ الفاظ عامہ میں سے ہیں لیکن اس سے مراد نیکیاں ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ مومن نہیں بنتا ایک تمہارا حد تک کہ پسند کرے اپنے لیے ما وہ خیرات یحب لنفسی. ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ استدلال میں کرتا ہوں نسائی کے ایک روایت سے. نسائی کے الفاظ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه من الخیر. اس میں کیا لفظ ہے؟ من الخیر. تو من الخیر میں وہ من بیان ہے ماں کا, معلوم ہوا کہ ماں اپنی عموم کی وجود عموم پر باقی نہیں ہے, اس سے مراد خاص ہے. وہ کیا ہے؟ خیر, ٹھیک ہے. یہ اعتراض ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں دوسرا اعتراض کیا ہے, لیکن اس نے کہا کہ یہ اعتراض کا جواز ہی نہیں ہے, یہ مصنوعی اعتراض. اعتراض یہ ہے کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ آپ کے لیے پسند کروں. اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے پاس کروڑ روپے ہے, اپنے لیے پسند کرتا تو وہ کروڑ آپ کو دے دوں, اور جب آپ کو دے دی تو میں فقیر رہا. اور یہ قرآن کے خلاف ہے, ولا تبسط یدک کا کل البس پتا معلوم محلومہ. کتنی سخاوت نہ کرو کہ اپنا سب کچھ دوسرے کو دے کو پھر خالی ہاتھ بیٹھو. تو یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یحب لأخیہ ما یحب لنفسی, اور میرے پاس جو لاکھ روپے ہے میں تو اپنے لیے پسند کرتا ہوں, تو میں مومن تب بنوں گا کہ وہ آپ کو دے دوں, اور جب آپ کو دے دی تو میں خالی ہاتھ رہا. اور یہ قرآن کے خلاف ہے, ولا تبسط یدک کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اس حدیث کی اس آیت کے ساتھ تعارض اور ٹکر لازم آتا, ٹھیک ہے. اس مصنوعی اعتراض کی اس نے متعدد توجیحات کی. ایک توجیہ یہ ہے کہ ما یحب لنفسه سے مراد مال نہیں ہے, مال نہیں, اس سے مراد حقوق ہے. میں اپنا حق کیا سمجھتا ہوں کہ میری عزت محفوظ ہو یا میلی ہو, محفوظ. میری جان محفوظ ہو یا ضائع ہو, میری صحت قائم ہو یا بیمار ہو, یہ میری حقوق ہے. تو جس طرح میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ میری عزت کو خراب نہ کریں, میری جان کو نہ مارے, مجھے زہر پھیلا کر مجھے بیمار نہ کرے, تو اَن يُحِبَّ لِأَخِي میں آپ کے لیے بھی یہ کروں, آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کروں. تو مَا يُحِبُّ لِأَخِي سے مراد اموال نہیں ہے, اس سے مراد حقوق ہے. اور عزت نفس ہر انسان کا حق ہے, عزت جان ہر انسان کا حق ہے, حفظ صحت ہر آدمی کا حق ہے. یہ حقوق اگر میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو یہ حقوق آپ کے لیے بھی پسند کروں. ٹھیک ہے. اب لا تبسو کیا رہے کا کل البس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ اس سے مراد نہ اموال نہ حقوق ہے, اس سے مراد مشورہ ہے. اس سے مراد اب مظاہر العلوم میں ایک راستہ بازار کی طرف سے جا رہا ہے, ایک باغ کی طرف سے جا رہا ہے. اب باغ میں چور بیٹھے ہیں, میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں کہ میں اس راستے پر جاؤں یا اس راستے پر. میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں کہ مجھے پر امن راستہ بتایا جائے, پر امن. تو اگر آپ مجھ سے مشورہ لے لیں تو میں آپ کو بھی پر امن مشورہ دے دوں. اس سے مراد ما یحب, سے مراد مشورہ کی بات ہے کہ جس طرح تم دوسروں سے توقع رکھتے ہو کہ وہ مجھے صحیح مشورہ دے دیں, تو اس صحیح مشورہ کو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. جب کوئی مشورہ طلب کرے تو درست مشورہ دو, صحیح مشورہ دو. اس سے مراد نہ اموال ہے نہ حقوق ہے, بلکہ اس سے مراد, ٹھیک ہے. اور بس کہتے ہیں کہ اس سے مراد اخلاقی باتیں نہ ہے. کیا ہے؟ میں آپ کے حسد کو اپنے ساتھ پسند نہیں کرتا کہ آپ میرے ساتھ حسد کریں, بغض کریں. تو عدم حسد کا آپ سے میں پسند کرتا ہوں, تو چاہیے کہ میں بھی آپ سے حسد نہ کروں, آپ سے بغض نہ کروں. یہ حسد بغض یہ صفاتی بطنیہ ہے. تو جس طرح آپ کا حسد اپنے بارے میں میں پسند نہیں کرتا, تو اپنا حسد آپ کے بارے میں میں پسند نہ کروں. ٹھیک ہے. یہ تین توجیہ. لیکن ابن حجر نے کہا ہے کہ وہ سوال مصنوعی ہے. کیوں؟ سوال تو یہ تھا کہ میرے پاس لاکھ روپے ہے, یہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو یہ آپ کو دے دوں تب مومن ہوگا. اور اس تقدیر پر لا تبسط یدہ کا کل البس کے ساتھ یہ منافی ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں, یہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا ایوتی علی اخیہ ما یعطا لنفس, بلکہ یحب, یعنی میرے پاس لاکھ روپے ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ میں آپ کو دے دوں, اس کا معنی ہے کہ اس جیسی رقم آپ کے پاس بھی ہو. اس میں کیا خبر ہے؟ لا تبسط یدہ کا کہ منافی نہیں ہے, وہاں تو دینا تھا, یہاں دینا ہے یا صرف پسندیدگی؟ اس لیے یہ سوال ہی مصنوعی سوال ہے. بات سمجھ میں آ گئی. آخری بات, یہاں پر ایک اشکال ہے کہ ایمان کو موقوف کر دیا محبت پر, اور محبت غیر اختیاری ہے, اور غیر اختیاری امور پر انسان مکلف نہیں ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے, یا اللہ بھی جماعت میں جو تقسیم اوقات ہے وہ میرے اختیار میں ہے, وہ تو میں برابر کرتا, لیکن حب عائشہ کے ساتھ جو زیادہ ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے, آپ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائے. وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت قلبی یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم کیوں اس کے ساتھ مکلف بنائے گئے؟ عینی نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک محبت طبعی ہے, ایک محبت عقلی ہے. غیر اختیاری محبت قلبی ہے, محبت قلبی, اس پر انسان مکلف نہیں ہے. اور یہاں محبت عقلی مراد ہے. محبت عقلی کا معنی ترجیح. اللہ اور رسول کے ساتھ ہماری محبت عقلی ہے, یعنی ہم خدا اور رسول کو باپ پر بھی ترجیح دیتے ہیں, اپنی اوپر بھی ترجیح دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو محبت عقلی مراد ہے, فطری مراد ہے. آخری بات, امام بخاری نے تو ایمان کی ترکیب ثابت کر دی, جبکہ ہمارے نزدیک ایمان بسیط ہے. تو جواب پہلے گزر چکا ہے کہ جناب ان یحب لاخیہ یہ جزء من الایمان نہیں ہے, یہ آثار ایمان میں سے ہے. جو آدمی مسلمان کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے, نہ کہ ایمان کا جز ہے. ایک دوسرا یہ کہ اگر یہ ایمان کا جز بنایا جائے تو اس میں قباحت نہیں ہے, یہ ایمان کامل کا جز ہے اور اس کی ترکیب کا متکلمین انکار نہیں کرتے. ہم نے نفس ایمان کی ترکیب کا انکار کیا تھا اور اس سے نفس ایمان کی ترکیب ثابت نہیں ہوئی. باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الیمان.